چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زام همه بلای تو تا رسد او به دردم در آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در عشق که خود غرقه گردم آنجا اگر هشی چکد بر دیده غم دیده ای سیلی به پا نماید آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای دود از فلک مرا چو در عاشقی دیدی بلا رو می کنی آنگه تو بر کعبه دل ها چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه برای تو تا رسد رو به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در عشق خود برقه گردم.